र यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 के अनुसार 14 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, बड़ी विलक्षणता देखती है, हमें बहुत विचित्रता। ऐसा जिसके भाव हो जाए, निश्चय हो जाए, अनुभव हो जाए, विश्वास हो जाए, तो बहुत विचित्रता आ जाती है। ऐसा अनुमान होता है, ऐसा कुछ भान होता है। ये सब चीजें नहीं, जब सब ये सब चिन्मय हो जाए, चेतन हो जाए, जड़ तो नहीं रहेगी। ऐसी विलक्षण बात देखने में आई है कुछ कुछ कहीं कहीं। जैसे जो आदमी वस्तुओं में, रुपयों में, कुटुंब में ममता रहने में रखना, ममता रह नहीं रखता और संग्रह की इच्छा नहीं रहती और दुरुपयोग नहीं करता, उसके पास में चीजें आती है अपने, ममता करता है, संग्रह करता है, दुरुपयोग करता है वस्तुओं का, तो उसके पास वस्तु आती नहीं। प्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्त की इच्छा नहीं है, कामना ही नहीं है और दुरुपयोग नहीं करता है, कोई खराब काम करता नहीं, खराब काम खर्च करता नहीं। तो उनके कहते हैं कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमान से को यश समस्त तोषा। दरिद्री कौन है कि जिसके तृष्णा विशाल है, बहुत मन में इच्छा है कि इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, वो बहुत बड़ा दरिद्री है वो। और लक्ष्मीवान कौन है जिसके समस्त तोष, वो इच्छा ही नहीं, कुछ लेने करने की इच्छा ही नहीं, वो लक्ष्मीवान है। तो लोग समझते हैं कि इच्छा न होने से लक्ष्मीवान है, बात ये है ठीक, पर इसके सिवाय और बात है कि जिसे समझ संतोष है तो क्या कमी है, कमी तो ही नहीं उसमें, कमी तो इच्छा हो तब हो, कोई इच्छा है ही नहीं। तो प्राप्त में कोई ममता नहीं है और मिल जाए ऐसी इच्छा नहीं है, तो साधसा है, बादशाह है, तो बाहर से दिखता है परंतु तो मालूम होते एक और चीज है ऐसी। उनकी कोई चीज की आवश्यकता होगी तो वो चीज लालायित होती आने के लिए, ये चीज परमात्मा है, ऐसा कुछ अनुमान होता है कि चीज आने के लिए लालायित हो खुद। और ममता में पत्थर रख दिया इस पर मेरी है, तो ये घबरा जाती है, पाषाण घबरा जाती है, दुरुपयोग करे तो घबरा जाती है, अगर संग्रह करना चाहे तो घबरा जाती है। उसके ये अनुभव नहीं हो सकता कि खुली चीज आती है, परंतु ये नहीं रखने पर आवश्यकता आवश्यकता पीछे होती है, वस्तु पहले आती है। जरूरत नहीं, ऐसा दिखता है आ जाती है, तुम्हें से मालूम हो तो कोई जरूरत होगा। प्राय मनुष्यों का अनुभव है कि जरूरत पहले होती है पीछे वस्तु मिलती है, परंतु सिद्धांत ये है अगर ठीक तरह से भीतर से भगवान पर विश्वास है, भक्त है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, जो है उसकी वस्तुओं का कोई आदर नहीं है, कोई ममता नहीं है, इच्छा नहीं है, जो संग्रह की भी इच्छा नहीं है, दुरुपयोग भी नहीं करता है, तो वस्तुएं आना के लिए लालायित होती है और अच्छा लगाती है, तरह तरह बात आती है, ऐसी बात है। तो इससे मालूम होता है कि वासुदेव सर्वम, ये चीजें वासुदेव है खास, रुपया पैसा चीज ये भी भगवान है, ये आप आते हैं। ममता करने से, आसक्ति रखने से, कामना रखने से, संग्रह करने से ये डरते हैं, ये तो खुले रहते हैं। जैसे घर में घर घर के आदमी हो तो तिजोरी को ताला लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर का कोई आ जाए तो ताला लगता है। इस तरह से जिसकी ये इच्छा नहीं है वो संसार में सब जगह उसकी चीजें खुली पड़ी, कोई आड़ लगती। खराब है मैं श्री रामदास जी महाराज संत हुए, उनके दयाल जी महाराज के शिष्य बहुत विचित्र विचित्र कविता कविता में बोलते हैं, कविता इतनी कविता उनके निकलती थी, बड़ी सुंदर परिवार वारण सार संभार कारण कारण आय लियो आरोह छाये धरारण चक्र चलारण काज कियो जना आप अपारण सही विचारण एक उचारण एक रो, ऐसी कविता बन गई बहुत सुंदर। यू होते क्यों गुरु प्रकरण पद कोई भागवत जितना होगा, तो अकाल पड़ गया। रामदास जी महाराज गुरु थे तो अकाल भाई सबको दे, चाहे रुपया रुपया शेर हो, चाहे रुपया पे पोट घटिए में नटिए नहीं रामदास को रोट, अकाल मृत्यु में सबको भोजन कराओ, सबको भोजन कराओ, बस बनाओ भोजन कराओ। तो दयाल जी महाराज ने कहा कि महाराज यहाँ एक जगह कुछ धन गड़ा हुआ है, लेना नहीं है। गुरु जी कहते हैं लेना नहीं है, अपने ऐसे पढ़ाया धन अपने लेना नहीं, जरूरत नहीं है अपने, ऐसी विचित्र बात। तो आप भी यहाँ पर आओ, आप भी आओ, चाहता है उसको नहीं मिलता। लोगों में देख लो नहीं, जो चाहता है उसको देने में संकोच करता है एक आदमी, और नहीं चाहता मैं दे दूं मैं दे दूं मैं दे दूं, क्या कि मैं चीजें खुद दौड़ती हूं वहां तो आपके मन में आती दे दे दे दे दे दे, वे आकृष्ट होती है, अहो भाग्य मानती है चीजें भी। तो वासुदेव स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी बात देखने में आती। तो ये कंजूसी करके, ममता करके, संग्रह करके दरिद्रता भोगते हैं मुफ्त, नहीं दरिद्र काम ही नहीं, ऐसी बात वृक्ष सब चीज आती अपने दान ना कर नहीं नहीं नहीं। तो ये बात तो मेरे पहले भी मन में आई हुई थी कि मनुष्य कहीं यात्रा में जाता है और उसमें 10-20 हजार 50 हजार रुपये पैदा हो जाए तो कहते हमारी यात्रा सफल हो गई। जिन रुपयों से अपनी यात्रा को सफल मानता है वही किसी महात्मा और संतों की सेवा में रुपया लग जाए, हमारे रुपये सफल हो गए, कितना फर्क है बताओ। जिन रुपयों से अपनी यात्रा को सफल माने वे रुपये अच्छे काम में लग जाए, संतों की सेवा में लग जाए, तो मन में खुशी आती है कि हमारे रुपये सफल हो गए। ये बात तो मेरे बहुत दिनों से आई हुई मन में, ये बात मन में आती है इन दिनों में कि ऐसी कुछ बात है जो मन ममता नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता, दुरुपयोग नहीं करता वस्तुओं का ठीक तरह से, तो वस्तु आप सब बातें रुपया पैसा और वस्तु में जो चीज चाहिए चाहिए पीछे आए पहले, ऐसी बात है। इस वास्ते मनुष्य अपनी उदारता रखे इसी तरह से, तो उदारता रखता है वो दुनिया का बड़ा भला करता है, दुनिया का बड़ा भारी उपकार करता है। कर्मयोग क्या है? उदारता ही है तो लगा देता है और तो अच्छा करता नहीं, और क्या उदारता है, कर्मयोगी उदार होता है। तो उदार होता है तो दुनिया के उपयोग हो जाता है, और बोध हो जाए तो आप में उपयोग हो जाता है, और प्रेम करता भगवान के उपयोग हो जाता है। भगवान की इच्छा पूरी करता है प्रेमी और भगत, और कर्मयोगी दुनिया का भला करता है, और ज्ञान योगी अपना भला करता है। कितने अपने कुछ करना जानना बाकी कुछ रहता ही नहीं, तो ज्ञान योग से तो अपने उपयोग ही होता है, और कर्म योग से दुनिया के लिए उपयोग होता, और भक्ति कर से भगवान का उपयोग होता है। कितनी विलक्षण बात है। और तीनों के लिए उपयोग होना ये मनुष्य जन्म का ध्येय है। मनुष्य फिर सफल जीवन जन्म सफल हो गया, दुनिया के लिए सफल नहीं हुआ तो दुनिया मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ, अपने लिए उपयोगी नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ, अरे भगवान के लिए उपयोगी नहीं हुआ तो क्या सफल हुआ? सफल हो जाता है तो अपने लिए भी उपयोगी, दुनिया के लिए उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी। अरे अपनी कुछ इच्छा है ही नहीं, दुनिया की इच्छा पूरी करे, भगवान की इच्छा पूरी करे, और अपनी इच्छा रहे ही नहीं। कितनी बात है। तो ऐसी बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। अगर इस बात को धारण कर ले कितनी आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है। अरे इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें सब बलवान है, सबल है, निर्बल नहीं है, अयोग्य नहीं है, अपात्र नहीं है, सब मनुष्य हो सकते हैं। सभी दुनिया में बहुत शांति हो जाएगी, ये लड़ाई झगड़ा मिटे सब मिट जाएगा, घरों का, देशों का, आपस का सब। क्यों लड़ाई होगी बताओ, क्यों लड़ाई करेंगे? तो ऐसी शांति मिलती है इस तत्व को जानने ठीक तरह, बहुत आनंद है। मनुष्य अकल नहीं है दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में बिना कारण दुख पा रहे, मुफ्त में चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवाह। ये तो बात मैं बहुत नष्ट कहता हूँ, जिसके कुछ नहीं चाहे सांसा है साधन नहीं, चीजों में ऐसा हो जाता है, वस्तुएं आ जाती है, वस्तु में आने पर विचार करेंगे भाई क्या हम किस में खर्च करें। भाई लोग तो ये होती है लालच होता है कि ऐसी आ जाए तो इनमें खर्च करना है या खर्च करना है, और उनके ये बात वस्तु आ जाए पीछे आवश्यकता होती है खर्च करने की, दुनिया की पहले आवश्यकता होती है पीछे चीज आती है, उनकी चीज पहले आती है, आवश्यकता ढूंढते हैं कि किस कारण से आई है। ऐसी विलक्षण बात है, मुफ्त में दुख पा रहे हैं। तो वासुदेव सर्व भगवान है, कहीं जावे वहां परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा। जड़ चेतन सावर जंगम, ये जड़ चेतन नहीं है, चेतन जा चिन्मय हो जाएगा सभी। जैसे बीरा भाई का शरीर मूर्ति में प्रविष्ट हो गया, चिन्मय हो गया, उनका मुर्दा बचा नहीं। कबीर साहब के फूल हो गए, वो शरीर नहीं बचा। क्या होता है, वो चिन्मय हो जाता, चेतन नहीं जाता है, वो जड़ता मिट जाती है, तो संसार की जड़ता मिट जाए उसके लिए चिन्मय चिन्मय जहां जाओ भज मौत ही मौत। और सब स्वतंत्र है इसमें, ऐसा मानने में कोई पराधीन नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। पात्र होता है ना अलग अलग, कर्म योग ज्ञान योग भगवान योग, तो इसमें कोई अपात्र नहीं, सब पात्र, सब सबल है, निर्बल नहीं है। निर्बलता ये अपने भीतर में जो चाहना है उस चाहना के कारण से ये नाताकत हो रहा है, निर्बल हो रहा है। उस मिल जाए कुछ मिल जाए ये निर्बलता है, बलहीन हो गया, जान कर गई। तो ऐसी एक शांति है, इतना एक आनंद है विचित्र विलक्षण आनंद, और नई नई बातें पैदा होती, नए नए भाव पैदा होते, नई नई शांति आती, ऐसी विलक्षण बात है। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। अब भावना में, अरे भाई मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों डाले, उसमें घी भी कम क्यों करे, मन के अंदर कौन सा खतरा लगता है, ऐसे अपने मन में रहे कि अब जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, क्यों चाहना करे, कैसी मौज की बात है। वो कश्मीर के राजा की बात क्या करता हूं, बहुत बात कही है। कश्मीर के राजा जंगल में गए थे, साधु मिल गए, वो नाम मेरे को याद नहीं है, साधु मिल गए तो राजा ने पूछा आप कौन हो, तो राजा ने पूछा आप कौन है, कहते मैं राजा हूं, कहते मैं महाराजा हूं, वो कह राजा हूं तो मैं महाराजा हूं, कि आप महाराजा कैसे, तो आप राजा कैसे बताओ, कि राजा इस वास्ते हूं कि मेरे देश में चाहे जिसको निकाल दू, चाहे जिसको दे दू, चाहे जिसको हमारा देश से निकाल दू, चाहे जिस लाख दो लाख रुपया दे दू, इस वास्ते राजा हूं मैं। अच्छा आप राजा है तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, ये क्या काम करते हैं आप, क्या काम आते हैं, खास कोई काम की जरूरत है क्या, निकाल दीजिए मच्छरों को निकाल दीजिए, और लाख रुपए मेरे को दे दीजिए। अब लाख रुपए दे दे कोई आंकड़ा लगे तो कैसे आप राजा हुए, तो आप महाराजा कैसे हुए, उसने पूछा राजा अपना सिद्ध नहीं हुआ आपका, तो आप महाराजा कैसे हुए, हमारा चाहना नहीं है किसी चीज की, चाहना नहीं हमारे जीने की भी, चाहना नहीं कुछ लेने की, चाहना नहीं कोई, चाहना नहीं है, बोलो महाराज हम क्या फल पड़ा, अब क्या कहोगे, तो राजा अपना सिद्ध नहीं कर सकते, महाराज का सिद्ध हो गया। ऐसे भीतर में चाहना नहीं होती तो चीज आती, ऐसी नहीं आवा तो चाहना है ही नहीं, चीज ही गर्द है ही नहीं, नहीं आवा तो हर क्या हुआ, जिसके भीतर चाहना ही नहीं है तो कोई चीज ना आवे तो क्या हर्ज हुआ। परंतु बात ऐसी है वो चीजों के मन में आती है आने की, चीजों वालों के मन में आती है डरने की, छोटे उधर आकर्षण होता है, चाहना करने से डरने वाला बंद हो जाता है, चीजें दब जाती है, ममता करने से चीजें अशुद्ध हो जाती है, चीजें अशुद्ध हो जाती है अपवित्र, तो ममता नहीं करने से चीज शुद्ध रहती पवित्र निर्मल रहती। चेतन हो करके जड़ चीजों की गुलामी करनी कितनी आश्चर्य की बात है, धन मनुष्य पैदा करता है वो धन की गुलाम बन जाता है, आश्चर्य की बात है, धन ने आपको पैदा नहीं किया, आपने धन पैदा किया और उसके गुलाम आप बन गए, कितनी आश्चर्य की बात है, धन ने आपने धन को पैदा किया आपने और उस धन के गुलाम बन गए, अब लगातार अचानक लक्ष्मी नष्ट हो जाए तो फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, मर जाए, का पागल हो जाए, तो कितनी प्रसन्नता है, जब सबका सब धन से क्या फल नहीं पड़े, क्या फल पड़े, भाई जी ने एक बात कही थी ऋषिकेश में व्याख्यान देकर बाहर निकले, भाई जी बाहर निकले तो भाई जी ने हाथ किया मेरे पर, अपने मेरे हाथ को लेकर क्यों किया, तो मैं संकोच गया, तो भाई जी बोले क्या फर्क पड़े, माता ऐसा असर हुआ उसका, अब यूं फेर दे क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़े बताओ, यूं कर दे यूं कर दे क्या फर्क पड़े, यू याद हो क्या फर्क पड़े, ऐसी बाड़ी विचित्र बना दे क्या फर्क पड़े, क्या फर्क पड़ जाए, है जो रहेगा चीज तो कोई होने गया है नहीं, क्या फल पड़ा है, ऐसी बात अब है तो क्या फल पड़े, नहीं अब तो क्या फल पड़ा, कहते मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो, अरे भूखा मर के मर जाएंगे तो रोटी खाते खाते मरे ही है, मरना तो है ही, चाहे भूखा मर के मरो और चाहे रोटी खाकर मरो, मरना तो अनिवार्य है, तो फिर हम गुलामी क्यों करें, हम दास क्यों बने, मोल से रहते मरे करने साथ नहीं तो झूठ कपड़ किए बिना आजकल काम नहीं चलता, तो काम चलेगा तो क्या करोगे, झूठ कमाए करेंगे तो दो वर्ष जी जाएंगे, नहीं तो पहले ही मर जाएंगे, तो जीने का उपयोग हुआ पापों का अधिक संग्रह करना, थोड़े पाप है अभी ज्यादा पाप कर फिर मरेंगे, क्यों पोटली छोटी है अभी, तो मनुष्य जीवन का ये फल हुआ, ज्यादा फोर्स नहीं कर पाए, अपने अब मर जाओ, कहीं मर जाओ, तो अपने क्यों मत में इच्छा रखे कि हम जीते रहे। जो गाय दूध देती है उसके फाटे चाटे की सब मालिक जैसा करता है, ऐसे हम अगर ठाकुर जी का काम करते हैं तो ठाकुर जी को गर्ज होगी, हमें क्या गर्ज, उनको गर्ज है तो जीते रखो, ये हमारे तो गर्ज नहीं है, हम जी कर करेंगे। जब भगवान का प्रेम हो गया, आनंद हो गया, तो जीने मरने में फर्क क्या हुआ। जैसे ये जड़ चीजों की जो गुलामी है ये बिल्कुल जड़ता आ जाती है, इस वास्ते जो चाहता है वो जड़ है। इस बात ये कई तरह मैंने चाहता है वो जड़ है, देता ही देता है वो चेतन है, देता है लेता है वो चिद ग्रंथि है। ये चिद जड़ ग्रंथि क्या, लेता है देता है, लेता है जड़ था, देता है चेतन था, चिंतनी ग्रंथि है। तो देता ही देता है चिन्मय है, लेता ही लेता है वृक्ष आदि, ये लेता ही लेता है, वो कोई जड़ता है, जड़ता चेतन था ही नहीं, जड़ता ही है। क्योंकि कमी कमी अपने मालूम देती है, जड़ में कमी है। तो भगवान का भरोसा रखे, भजन करे, अपना मस्त रहे। शास्त्रों का अर्थ आ जाता है, वेदों का अर्थ आ जाता है, तात्विक अर्थ आप से आप प्रकट हो जाता है, पढ़ाई से नहीं होता इतना। पढ़ाई करने पर ये बातें इतनी आती, कितनी सीखेगा वो, सीख करेंगे। संतों ने कहा कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टोटो नहीं। कंचन खान खुली घट माही, भीतर से कंचन खान खुल गई, अब टोटा किस बात का, कोई टोटा नहीं है, मौज थी सब जी। वो कह धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन दे सब तू सब त्याग, क्यों नाक दुख पावे मुफ्त में, ये तो संग्रह करो, ये संग्रह करो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ हो आप संग्रह मत करो, रुपया मत कमाओ, ये मेरा आशय नहीं है। भीतर की जो ये तृष्णा है ये दुख क्यों पाओ, आ जाते रुपया खर्च करो, ठीक बात है, अच्छी बात है, उपार्जन करो, अच्छे काम में लगाओ, पर भीतर में कंजूसी, भीतर में दरिद्रता हमारे चाहिए, क्यों बोले हमारे चाहिए भगवान जो सबके है। भगवान सबके है, दरिद्रों के भी है, धनियों के भी है, रोगियों के है, निरोगियों के भी है, साधुओं की है, गृहस्थों की भी है, दुष्टों की भी है, सज्जनों की है, जीवन मुक्तों की है, महान दुष्ट पर कसाई उनके भी है, भगवान उनके सबके है। अरे सबके हो भगवान हो सकता है, अरे किसी और किसी के नहीं हो भगवान हो सकता है क्या, भगवान हो ही नहीं सकता किसी का और किसी के नहीं हो, सबके। तो सबके जो भगवान है, अनंत ऐश्वर्यशाली अनंत वैभव जिनका है, वो जब हमारे है तो हमारे और क्या चाहिए, उससे बढ़कर कोई चीज है। जो हमारे तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तहां को ठीक भजा, में भगवान के जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको ही भजता हूं, कैसी मूल की बात है, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी निर्भयता है, कितनी निशंकता है, कितना निशोकता है, कोई शोक है, चिंता है, भय है, कोई शंका, मौज मौज जहां जाए वहां ठीक, आनंद आनंद, ये आनंद खुला पड़ा है सबके लिए। मनुष्य मात्र तो नहीं सोता, पशु पक्षी तो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, पर मनुष्य में तो समझ है, करके दे बाबा मौज देंगे। कोई अभी त्याग करे तो पहले तो चिंता पड़ेगी, क्योंकि इतना दिन किया है ना वो, तो उसे कुछ दिन त्याग करना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, और फिर आप साफ हो जाएगा, आप साफ। पहले झूठ कपट किया है तो उस दिन तो वो उसका असर होगा, और पक्का रहे फिर साफ हो जाएगा, संसार में और तरह की सुगंध हो जाएगी। भजन करे पाताल में अरे प्रगट हो तो आकाश, दबी दुबी नहीं दबे, ये कस्तूरी की बास, कस्तूरी की सुगंध है वो दबती नहीं। तो भीतर से वर्ष त्याग है, भगवान का प्रेम है आप से, इसे भक्त हुए, उन भक्तों की ऐसी कथा आती है, संग्रह शुभ राखियो केती कष्ट दयाल मात आदि शरणों पर हरिभक्ति विशाल। चंद्रहास का चंद्रदास जंगल में छोड़ दिया महाराज चंद्रदास को, जंगल में पक्षी लोग फल खाते ऊपर डाल देते, चीजें आ जाती इस तरह से मस्त रहता। विचित्र विचित्र कथा चंद्रहास की कथा आप देखो, बहुत विचित्र। मरना चावल को राजा ने मारने की क्या की, ये कह राजा हो जाएगा तो इसको मार दो, अंत में राजा हो ही गया उसको मारा जाएगा। देखो मैं निकाल दिया, मारने को कह दिया, उन्हें सिंह की आंख लाभ देख दी और मार दिया वो तुम्हें। बड़ी विचित्र कथा है, ऐसी बात है, भक्तों की ऐसी जीवनी आती है, लोगों में नाश करने के लिए वही नष्ट। अपने भक्तों की कथा में बहुत अच्छी अच्छी कथा है, भक्तों की कथा से बड़ा लाभ होता है। मैं तो कहता हूँ भगत चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा। बालकों को भी वे दो भगवान की कथा में विचित्र बोल रहे। अब मोहन भक्ति कैसी विचित्र कथा है, गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई। और माँ ने कहा है, अब माँ का नाम माने गए, मैं माँ ने कहा है विचित्र बात है। विश्वास बैठ गया, मैं मिलता विश्वास बंदा, मैं तो तेरे पास में, मो को कहा ढूंढे बंदा मैं तो तेरे पास में। कितनी बड़ी शुरुआत है, संतोषात अनुत्तम सुखलासा, बड़ा भाग्य शुरू। संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत्, संतोष के समान खजाना कोई है ही नहीं। गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। रज धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। कितनी बड़ी समझाते हैं, अरे इसमें स्वतंत्र धनी बनने में स्वतंत्र नहीं आदमी। उम्र भर काम करे लाख रुपए पैदा कर ले, हाथ की बात नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बड़े स्वतंत्र, सब स्वतंत्र, कोई बड़ा धन नहीं। और बड़ा धनी हो इस वास्ते सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, साक्षात भगवान आ गया। सिंह आकर सेवा करने लग गया, सिंह सांप सेवा करने लग गया, जगह क्रूर जंतु है वे सेवा करने लग गया। मीरम भाई के सामने सिंह भेज दिया, जो खाया जाए तो अच्छा है। वो कहते हो आज तो प्रहलाद के भगवान आ गए, जाके सम आरती करती है, जल्द गया था छिंटा दिया जल्द गया बीच आ गया। कहते खा जा, कहते भगवान कैसे खा जाए, आग में जले नहीं पड़े प्रहलाद जी। तो ये तो वासुदेव सर्व है, बहुत विचित्र बात है। विश्वास हो जाए भगवान है, क्योंकि सबसे पहले भगवान थे, एक संकल्प मात्र से सृष्टि रचना हुई और सब दिन और भगवान ही बाकी रहेंगे, तो बीच में चीज आवे कहां से। एक हम बहुत से हम भगवान, एक बहुत रूप से हूं तो भगवान ही अनेक रूप से हुई। अहम एवं आसम अग्रे यद सत्परम पश्चात यदि योग शिष्य सोचने हम, पहले भगवान ही थे एक और पीछे क्या भगवान एक रूप हो गए, अब सबके दिन हो पर बाग में बाग भगवान ही शेष रहेंगे, तो दूसरी चीज आगे कहां से। इस वास्ते रही जल की रही भावना जैसी तो हूं, ये था माम प्रबंधन थे जैसे जैसे भाव करे वैसे रूप आ जाए। तो सच्ची बात यह है भगवान है, सब सब भगवान है, सब भगवान है। ये बात प्रकट होती है भीतर में विश्वास होने से, पर जबरदस्ती नहीं होती। परंतु ये भगवान से प्रार्थना करे, एक एक बात बताऊंगा, प्रार्थना करने जरूरत नहीं है। मन में ये भाव जा उत्कट अभिलाषा कि वो दिन होगा मैं सब जगह भगवान को दिखूंगा, भगवान ही मेरे को दिखेंगे, सब जगह परमात्मा ही दिखेंगे। ऐसा कब दिन होगा, क्यों लालसा लगा दो हो जाएगा, क्योंकि है चीज वो तो होगी, नहीं बनाना पड़ती है तब वो नहीं बनती है, वो तो है। केवल उत्कट अभिलाषा लग जाए, कहने की जरूरत नहीं, भगवान से भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, अपनी भूख तेज हो जाए कि कोई हमारा होता तो हमारा दुख हर लेता, हमारी चिंता हर लेता, हमारे अज्ञान को हर लेता, हमारा अनजान पर मिटा लेता, कोई हमारा होता तो ठीक था, क्या करूं मैं, कहां जाऊं, केवल ऐसी इच्छा हो जाए। ईश्वर को मानो, प्रार्थना करो, जी जरूरत नहीं, केवल केवल इच्छा कि ऐसा कभी दिन होगा सब जगह मेरे प्यारे ही प्यारे दिखे, भगवान ही भगवान दिखे सब जगह, ये ना क्या कल्प वृक्ष है भगवान, आप जो पूछते ऐसे ऐसे हो जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, भगवान के दरबार में बिना हेतु सुने मनुष्य ने दिया, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य दे दिया भगवान ने अपनी इतनी अपनी खास चीज दे दी, अब मांगना क्या रहा, हमारे कोई मांगना नहीं है। वाह महाराज, अब आपने मनुष्य ही दे दिया, हम आपके चरण आप में लग जाएंगे, हमारा और क्या करना है। एक राजा की कहानी आती है, राजा थे बड़े उदार, तो क्या हुआ कि एक नौकर था, तो दिन में राजा जहां आराम करते थे उस महल में उसको ड्यूटी लगा दी, इसको साफ सुथरा रखना, ठीक तरह करना, राजा आ जाए तो उनको जल पिला दिया, ऑन कर दिया, पंखा कर दिया, एक एक महल की ड्यूटी, आराम करते थे दिन में एकांत में, रनवास की बात वो न्याय अलग थे, एकांत में तो सदैव सेवा करता, देख देख कर राजी होता, मुस्कुराता रहता कि राजा जी मेरे पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, जो मिलता उसमें खुश रहता, पर सेवा बन जाए महाराज की कृष्ण से, मेरे सेवा बन जाए, कोई त्रुटि न हो जाए, इस तरह से करता है और मस्त रहता है। तो ऐसी उसी मस्ती देखी तो तनख्वाह तो मिलती ही थी, पर राजपूत होते राजा लोग इन बड़े उदारता होती है। एक बात कह दूं, आप बुरा मत मानना भाई, गीता में आया है समूहमस्तपा शोचं शांतिरार्थम ज्ञान विज्ञान मस्तक ब्रह्म कर्मस्वाद शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे शांतपरायणम दानम ईश्वर भाव से शासन कर्मस्वभाज दान का क्षत्रियो में आया दान। मैं देखता हूँ वेश दान करते थे, क्षत्रिय कहाँ दान करते, तो भगवान ने कैसे लिख दिया, भगवान ने लिखा है कि दान क्षत्रियो का दिया, वैश्य में कृषि को वाणिज्य दान लिखा ही नहीं, आज जाते हैं प्याऊ लगा देते हैं, कहीं कुआं कर देते हैं, कहीं बावड़ी बना देते हैं, कहीं गंगों की रक्षा कर देते हैं, कहीं पाठशाला लगा देते हैं, कहीं सदाव्रत लगा देते हैं, प्राय देख रहे हैं वैश्य लोगों में दान देखने वाला है, वैश्य में दान लिखा नहीं भगवान ने, भगवान ने क्षत्रियो में लिखा, तो क्या बात है मेरे विषम का। फिर मैंने देखा तो मेरे समाधान हो गया, क्षत्रिय लोग है दान देते हैं ना, जाओ ये गांव तुम्हारे को दिया, पढ़ देते थे। अब राजा थे जोधपुर के उमेर सिंह जी, उमेर सिंह जी ने अपने अजीत सिंह के छोटे भाई को करोड़ रुपया दे दिया, कितना दे दिया, खजंजी का अंदा था इतना रुपया दे दिया कि तू पूछा को मेरे भाई है, अड़गंध नहीं बेच देते हैं कि पानी में प्राण मेरे नहीं, इतने इतने देता रहो बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा आदमी के हो जाएगा, राजा में यह बात नहीं होती, वो राय मन देती, तो ये उदारता उनमें दिल में छट हो जाती है। तो उस नौकर को देखा तो महाराज ने मन में आई कि भाई इसको कुछ मैंने इनाम दिया ही नहीं, तनख्वाह दे देते बेचारे, तो हाथ डाला तो 25 मोहरे हाथ में, 25 मोहरे देते। अब 25 मोहरे आ गई, उसके वो कैसे पचा कैसे, साधारण आदमी 25 मोहरे, अब बेचारे क्या करूं, फिर मुस्कुरा देख कैसे हो, बोल क्या बात है, कहना था मेरे मन में आई कि बोल तो क्या चाहता है तू मुस्कुरा, मेरी बात सिद्ध होगी कि नहीं क्या पता है, बोल क्या चाहता है, कि महाराज मेरे मन में आई एक दिन हमारे घर पर आ रहा, अब राजा कैसे हो घर जिसमें राजा चाहे एक दिन घर पर आ रहा, वे 25 मोहर है वो डरा दिया, घर पर आ रहा तो 25 मोहर भेंट कर दूंगा, घर पर आ रहा, अच्छा कह तू आ जाएंगे घर पर आ जाएंगे, खुश हो गया, बड़ा राजी हो गया, मेरे घर अंदर था आ जाएंगे। उन्होंने अपने नौकरों को कह दिया, मंत्री को कह दिया कि वहां उसके घर पर जाना है तो घर को ठीक बनाओ, तो महाराज आदमी लगे जो घर बखेर दिया, इधर साफ सौगन कर दिया, अरे खुश हो रहा है, अरे क्या बात है कि महाराज राजा की कृपा हो गई हमारे पास, अरे घर बिखेर दिया तेरा, सफा चौगान कर दिया, साफ मैदान बना दिया, खुशी हो, अब अटी हवा कभी वह जाओ राज में कभी घर पर जाओ, घर बहुत बढ़िया बना दिया राजाओं के लायक, और वहां चीज वस्तु तो सब सजा ठीक कर दिया, राजा जावे तो इज्जत से जावे, अपन इज्जत हो हुक्म दे दिया गया सब ठीक थे, करो वो फराश खाना कहते और उनको सब तैयारी कर दी, अब गए तो महाराज हाथी और घोड़ा और पलटन फौज और अच्छे अच्छे अफसर अपने सामंत थे, उनको बुला के चलो अब वो घर चले गए, अब वे घर पर आ गए, घर पर आए तो खजांची ने कहा कि देख महाराज हरे घर जाते हैं ना, उनके इतने माणक इतने मोती इतना हीरा इतने मोत मोरे ऐसी नजर होती है, तो राजा ने कह दिया अपने खजाने में दे दो, तो खजाने से दे दिया, वो थाल भर का सुनेरा और महाराज भेंट कर दे, भेंट कर दिया, वे 25 मोरे और रख दी। देखा ये तो ठीक, हमारे भेष जितनी आई 25 मोहर है, उम्र मैंने में इनाम दिया और वो भी सब मोहर दे दी, अरे आप उसने की ये तो क्यों करता है ये, फिर सब बैठे भोजन आर किया, सब भोजन बना, सब बना फूल पुष्पाल मर चंदन आदि करी खूब जो भया करे रहता हूँ जैसे वह सब काम, कहते अब भोजन हो गया सब ठीक हो गया, पुष्प और चढ़ गए चंदन लगा दिया सब ठीक हो गया, अब क्या, राजा ने कहा देखो जो यहाँ चीज आ गई है पीछे नहीं जाएगी, या जो आ गई वही रहे, सब अब आ गई तो यहाँ पीछे नहीं गए, राजा चले गए, अब महाराज नौकर चार रख दिया, नौकर सब सेवा करने वाले नौकर भेज जाओ, तो ये तो दृष्टांत कहानी, दृष्टांत क्या है कि भगवान ने हमारे को मानव जन्म दिया, क्यों भगवान ने दुर्न को मानुष दे हो, कभी कभी करुणा कर दे ही देती इस बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने अगर मनुष्य शरीर दे दे, अब ये मनुष्य शरीर मिल गया अब क्या करें, तो क्या क्या करें, भगवान की भेंट कर देना सबका सब, अपने कुछ रखना ही नहीं है, कि महाराज आप आ जाओ हम आप घर पर पधारो, तो क्या करेगा बस, तो सबका सब अपने जो मनुष्य शरीर मिला योग्यता मिली जो भी मिला सबका सब भगवान के अर्पण कर दे, तो भगवान कहते अब हमारा वैभव सब तुम्हारा, हमारा राज ये यथाम प्रपद्यन थे तथे बजाम्य, वो अपने सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया, तो भगवान अपने आप को सबको अर्पण कर दे, किसी मौत को नहीं बताओ, तो मनुष्य शरीर मिल गया अब तो बोझ हो गया आनंद हो गया, अब भगवान को क्या दे कि भगवान का दिया मनुष्य दे दे, अब मनुष्य केवल आपके भजन में लगेगा हमारा, और सब चीजें आपकी, अपना कोई घर है ना बार है ना, अपना कोई कुटुंब है ना रुपया है ना पैसा, हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान ने अर्पण कर दिया, तो भगवान अपने आप को अर्पण कर दे, कितना सस्ता मामला बताओ, ये सब हुई 25 मोहरों से, तो अपने होने चाहिए शरीर से, इससे होना चाहिए कि भगवान ने दिया तो हमने भगवान को दे दिया, सब भगवान को दे दिया। भगवान के दरबार में ये दुर्लभ है। ये गीता में सोत्तम गियम गीता है, साधु हृदय मह्यम गीता में हृदय पार्थ, संत महात्मा भगवान का हृदय है, तो संत भगवान हृदय मनुष्य जन्म है जो बड़ा दुर्लभ दिया। तो भीतर से मन में हो जाएगा अपने कुछ नहीं रखना, सब भगवान को दे देना है। मैंने अभी बताया ना कि भगवान से क्या मांगे, भगवान की तरफ बढ़िया से बढ़िया मांगो से वो दे दिया, और क्या मांगोगे, बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी, दुर्लभ हो मानुष हो दे हो वो दुर्लभ दे दिया, तो अब और क्या चाहिए। फिर मांग रहे दरिद्री है, कुछ जानता नहीं समझता ही नहीं, अपने यही कर दिया अर्पण भगवान ने, रात दिन भगवान के वचन में करना, और शरीर से हमारे कुछ करना ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है अपना, कोई भगवान के चरणों में सौंप दिया तो भगवान अपने आप को सौंप दे। एक बता ये क्या कि मोरे वो 25 दिन राजा जी ने उन मोरों ने को तो किया सभी पांच पच्चीस भगवान को दे दिया, मैं पढ़ा दे दिया, मेरा पढ़ा तो चला गया सदा ही, मैं पढ़ा भी अलग नहीं रखा, मैं पढ़ा ही भगवान को, मेरा पढ़ा भी भगवान को, आप खुश हो गया भगवान जी खुश, निर्मम निरहंकार से शांति हो जाए, निर्मम निर्म शांति की प्राप्ति हो जाए, और सब भगवान को दिया। कितना सस्ता काम है, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में वो समर्पय, आपने चीज दे दी वो सब की सब आपकी, तो राजा ने सब दे दिया, अपने सब याद की चीज सब यही रहेगी। तो ये बात है विचित्र बात, और आप कमा करके धन कितना इकट्ठा कर लोगे, और कितना ऊंचा पद प्राप्त कर लोगे, कैसा राजा महाराजा बन जाओगे, चक्रवर्ती बन जाओगे, पर भगवान ही सुनोगे, अरे सीधा काम जैसे जो कुछ है उतना भगवान अर्पण कर दियो, तो ये यथामाम प्रबोध्यन्ते। अब सब सामग्री हमारे पास क्या है, ज्यादा तो पापों की सामग्री है, थोड़ी पुण्यों की है, थोड़े अच्छे काम है, ज्यादा मंदे काम सब दे दिया भगवान को कैसी बहुत दरिद्र है, ज्यादा दरिद्रता है हमारे पास है क्या, और वो सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान ने मानव शरीर दे दिया, अब मानव शरीर का हम क्या करें, केवल भगवान में दिवा दो, यही तरह कर फल विषय है भाई, भगवान ने लगा दिया रात दिन भगवान का, और कोई चारा नहीं, किंचित मात्र भी चारा नहीं, हम चार कर करें क्या, जो भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया है, भगवान की तरफ बढ़िया गीता है, गीता में जो तुम गीता में वो दे दी, शायद वो हृदय मह्यम भगवान दे दिया, जो बढ़िया बढ़िया भगवान दरबार में वो चीज तो सब भगवान को दे दी, हम क्या करें, हम अपने आप वो सब चीजों से भगवान की भेंट करने पर आप गई, कितना सस्ता काम है, कितना सरल काम है, उद्योग करके आप क्या कर लोगे, कितना पुरुषार्थ कर लोगे, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लोगे, भक्ति प्राप्त कर लोगे, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग नय योग आत्मयोग राजयोग, अरे क्या योगों का, महान योगों का योग भगवान, योगम योगेश्वराज कृष्ण साक्षात करते, योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर नहीं योगेश्वर, योग योगेश्वर नहीं है, योगों के विचित्र योग संसार महायोगेश्वर भाई महायोगेश्वर। अब उसको अपना दे दिया, सब योग आ जाएगा सभी। काकुषण जी ने कहा कि महाराज भक्ति पर हट कर रहे हो, भक्ति पर हट कर रहे हो, देव महामुनि सब मन मुनि दुर्लभ पर पाए, देखो भजन प्रताप ऋषि मुनियों को नहीं भजो, जो चार प्रसंत माया नहीं आ गई, मुन दुर्लभ भर पायो, बद क्या साफ दिया तुम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उर्प्रेत रघुवंश भगवान ने किया है, कौ बना दे ठीक है महाराज, बहुत मौज चलते चलते देरी लगती उठी सज जाए कई संत, बहुत अच्छी बात। तो पीछे बुलाकर रामायण सुनाई। लोगों से शिव भगवान को अर्पण किया जाता है, कोई वस्तु है भगवान को अर्पण करता है, भेंट करता है, उसका मतलब तो ये है कि ये हमारी नहीं है, भगवान की ही है। बस भगवान की है, भगवान को दे देना। देखो एक मानव, एक गृहस्थ काम करते हुए बाजार में काम धंधा किया, दोपहर में पहुंचे जल पीने के लिए, तो चलो भाई जल पी ले। एक बालक खेलता घुटनों का बन, उसने एक चाबी पकड़ दी, वो चाबी पिताजी के हाथ में दे दी, पिताजी का इतना बड़ा हो जाए, अपने से बड़ा बड़ा दे दी, मैं तो यहां तक तू इतना बड़ा हो जाए। अब वो आंगन किसका, बच्चा किसका, चाबी किसकी, उसे बल किसका, सब कुछ पिताजी का ही है, दे दिया इसमें खुश हो जाए। ऐसे सब चीज तो भगवान की है, आप भगवान को दे दो। भगवान की इतना बड़ा रामत अधिक राम कर दासा, इतना बड़ा हो जाए। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट बने, भगत का है ही नहीं कुछ, मेरा है ही नहीं। वो तो कहते हैं भगवान आपकी मर्जी से खुश होते हैं, हमारे धैर्य से नहीं है। मन का मन तो बदली, अपना नहीं है, निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, मंद है ही नहीं। ठाकुर जी की है सच्ची बात है, ममता अहंता करना ही गलती है। और क्या बात है, भगवान की कौन सी चीज कमी है, देने से क्या पूर्ति हो जाएगी, भगवान की दरिद्रता मिट जाएगी। तुम्हारे जो दरिद्रता है अहंता ममता लेकर के छोड़ दो, तुम्हारी आप हत मिटे, भगवान खुश हो जाए। तो अहंता ममता मिटा दे, मैं तो भगवान का हूँ, सब भगवान का है, जो सामग्री सब भगवान की है, मैं भगवान का कैसी मोद गया। सदा दिवाली संत गया तो बहर आड़ ना कुछ करना है, ना जाना है, ना कोई पाना है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई हमारे कुछ करने काल कुशल जी का कथा करते हैं, बस तो कोई मतलब नहीं। गरुड़ जी दास हो गए, गरुड़ जी शपथ हो गए, पक्षी चंडाला, पक्षियों में चंडाल, जिसे पक्षी राज गरुड़ जी जाकर नमस्कार करे, गरुड़ जी महाराज वे जाकर सुनते हैं। अरे काबू जी सुना भाई, अरे काबू जी कहते हैं मेरे पर भगवान ने कृपा की, मेरे सत्संग दिया। गरुड़ जी ने काबू जी कहते हैं काबूषण जी कि मेरे पर कृपा गई जो आपको भेजा, आपके मुंह माया थोड़ी है, मेरे पर कृपा गई जो मेरे सत्संग हुई, आप पधार गई, कथा हुई। काबूषण जी मानते हैं एहसान गरुड़ जी का, गरुड़ जी निहार हो गए, जब मोह मिट गया, वो मेघनाथ ने बांध दिया ना, तो भगवान को सांप सुनाया, तो बैंग हो के बाद क्या है। महा गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी, उनके भी मोह हो गया। मैंने जाकर कृष्ण दूर हुआ, भगवान शंकर के पास गए, नारद जी को मिले, शंकर ने भी नहीं कहा, ये नारद जी और सब जानते भगवान को कि हमारे उनसे जैसे शंकर का चेला हो जाए और शंकर मुंह मिटा दे तो एक अभिमान आ जाता है, शंकर का शिष्य हूं मैं, कौए का शिष्य बने, कावला शिष्य बने। श्री शंकर जी कहे मैं भगवान की कृपा का महत्व जानता हूं, इस बात वह भेजा और खग समझे खग ही भाषा बनाए वायु पधारवा। तो गरुड़ जी को मोह हो जाए और कागलो मिटावे, पक्षी राज हुए मुझे मोह तो कागलो मिटावे। मशक ही करें बिरंज प्रभु, अरे अदय मशरत ही मशक ही करे, मच्छर को ब्रह्मा जी बना दे, ब्रह्मा जी मच्छर से भी हीन कर दे, अरे समर्थ ऐसे भगवान समर्थ। अब उनको छोड़कर के और जगह वृत्ति जाए, कितनी महाराज कितनी नीचता है, कितनी बेसमझी है, अब बेसमझी है। मूर्खता। कामधेनु के घर में कामधेनु को छोड़कर और आकड़े को जाओगे दूध मिल जाएगा, दूध जहर है, जहर दूध नहीं है, समझे। खोज फिर पहला भी दूध के लिए आकड़े के पास जाओ तो भगवान की भक्ति इतनी छोड़ करके ऐसे करे वो ऐसे करे, अरे क्या कर लोगे, सब कहते भगवान घर पर हर समय मस्त है, सदा दिवाली संत गए, सदा ही सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। तो वासुदेव सर्व है, बहुत बढ़िया चीज है। अब जहां जा रहे भगवान ही भगवान, एक मित्र मिलता है तो आनंद आता है, अब दुनिया मात्र भगवान मिले तो कितने आनंद का ठिकाना है।